Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euroinvestor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Inflationstal og bankregnskaber, det er bare noget af det, vi kan se frem til denne onsdag på finansmarkedet. Vi varmer op til begge dele her i studiet i dag, hvor vi har fået besøg af Frederik Engholm. Godmorgen og velkommen til dig, Frederik. Mange tak skal du have. Chefstrateg fra Nykredit. Frederik, jeg føler lidt som om, vi står sådan på tærsklen til noget helt nyt. En helt ny periode i den her verden, som vi beskæftiger os med. Efter en meget lang periode med næsten gratis penge, det føles som, at det hele er ved at skifte. Hvad synes du? Jamen, jeg tror egentlig, at der er mange af de samme temaer, der kommer til at fylde noget i noget tid nu. Altså, inflationen kommer til at fylde noget i noget tid nu. Og jeg synes, det der er det rigtig spændende, det er om vi får lagt den her inflationsdiskussion, vi har på hylden nu, som handler meget om nogle kortsigtede ting, og nogle ting, som handler om forsyningskæderne og olieprischok og gaspriser osv. Og så i virkeligheden kommer der en mere langvarig diskussion omkring, om de skifte, der har været i for eksempel offentlige investeringer, globalisering osv., om det trækker mere generelt inflationen i en anden retning. I virkeligheden også det her med, at vi i stigende grad har fået nogle regeringer inden forskellige steder i verden, som bekymrer sig lidt mere om ulighed. Så jeg tror, vi har nogle andre tendenser, der kan trække i retningen af at skubbe inflationsbilledet sådan på lidt længere sigt, som jeg tror, hvis vi kigger et år eller to frem, bliver en langt mere afgørende historie end det, vi lige står i lige nu. For jeg tror, den inflationshistorie, vi står med lige nu, den tror jeg dør ud inden for alt for lang tid. Spændende. Vi vender tilbage til det. Men Frederik, set i hele det lys, hvor vigtig er den regnskabssæson, så, som vi står lige over for nu? Jamen, jeg tror, at den regnskabssæson, vi står med, er vigtig, fordi at jeg tror, at vi kommer til at grave rigtig meget efter de her signaler om, hvor stort et problem er det for virksomhederne, og hvor svært er det for dem at manøvrere i det miljø, vi står i nu, hvor der er flaskehals over det hele, hvor rigtig mange priser er stukket af på inputvarer, og hvor energi nu også for nogen er blevet et problem, og endda det er ikke så mange af dem, vi hører fra, men for nogle producenter endda kan være så stort et problem, at man jo faktisk slet ikke kan producere. Det er ikke så meget, det er ikke så udbredt i vores del af verden, men mere et spørgsmål, vi hører om i Kina. Men man kan sige, at der er mange af de spørgsmål, som er allermest op i tiden nu, de bliver adresseret af mange af selskaberne i den regnskabssæson, vi står for, og det er selvfølgelig super interessant. Mm. I dag der kommer der altså regnskab fra JP Morgan Chase og fra kapitalforvalteren BlackRock. Der kommer også FOMC Minutes, altså et referat fra det seneste møde i den amerikanske centralbank. Og så er der altså forbrugerpriser og også udmeldinger fra EIA, USA's Energiinformationsadministration. Hvad bliver det væsentligste at holde øje med? Michael Friis Jørgensen, som også er med os i studiet. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Jamen, det er nok inflationstallene. Og så delvis selvfølgelig det første bankregnskab her. Ikke så meget, hvad de lige tjener i det her kvartal, men meldingerne fremadrettet og kiggende på udlånsvæksten. Så der er nogle interessante perspektiver i den her udlånsvækst, som jo nok er den eneste usikkerhed i, hvad vi ellers kan regne med, nogle relativt stærke regnskaber fra bankerne. Men den fortæller lidt om på virksomhedssiden, øger de deres udlån, eller øger de ønsket om at låne, altså hvor optimistiske er de på fremtiden, tør de investere ind i det her supply chain, lidt kaos der er derude, og så på forbrugersiden, hvorfor er der ikke flere amerikanere, der kommer ud på jobmarkedet, er vi i late cyklus, du ved, nogle strukturelle ændringer der, og en fornemmelse af, at de er ved at løbe tør for penge, sådan at de bliver lidt mere presset ud. Altså, du ved, det er det, jeg vil kigge efter i bankregnskaberne, og selvfølgelig de her inflationstal. Det er jo det, der, altså, det og renten driver jo lige de kortsigtede markeder. Jeg er principielt enig om, at det er nogle andre ting, vi skal snakke om, når vi skal snakke om inflation på den lange bane, men lige nu, der har markedet enorm fokus på at sige, de kortsigtede inflationsting eller inflationstal, og de tikker jo opad lige nu. Det spørgsmål er, om de tikker mere opad, end vi havde forventet, eller du kan sige, hvad ligger der underliggende i de her rapporter. Så det er nok de to ting, jeg vil kigge mest på i dag. Og Michael Friis Jørgensen, du er jo altså aktiechef i H.C. Andersen Kapital, og så er du porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Hvis der var nogen, der ikke lige var klar over det, så er du også introduceret ordentligt. Men Michael, kan man bruge de her bankregnskaber, som lander fra USA, som sådan en proxy for resten af regnskabssæsonen? Nej, jeg synes, bankregnskaber er jo så specielle. Du ved, altså i gamle dage, der fik vi jo Alcoa, som den her store aluminiumsproducent, som det der første, og derfor, det skulle være en bellwether. Nej, altså det her, du ved, er en, der fortæller, hvad sker der med regnskabssæsonen. Ja, et punkt, synes jeg, vi kan fortælle noget om, hvad der sker på regnskabssæsonen. Det er den her udlånsvækst. men de kan ikke rigtig fortælle noget om det, som alle, altså alle i den fysiske verden jo har problemer med, altså de her forsyningskædeproblemer, altså det, som bliver hovedessensen. Dem kan de jo ikke rigtig realisere bankerne. De står ikke rigtig over for de samme ting. Det eneste, de står lidt over for det, det er måske på løninflationssiden. Hvordan kan de holde deres omkostninger i ave? Men nej, vi venter stadigvæk lidt på nogle af de her store industriselskaber, som det første interessante. Vi fik noget, der hedder Fastenal, som laver skruer og bolde. Det kan være, hvis man har været på et værksted, man har set du ved, reklame for dem. Og det var egentlig okay. De har forsyningskædeproblemer, regnskabet kom nogenlunde ind, men investorerne tog sådan lidt blødt imod det, ikke, fordi meldingerne fremadrettede. Så det er jo det første regnskab, vi har fået i den verden, lidt for lille til sådan rigtig at være den store du ved, der alarmklokke der, og så bankregnskaberne. Problemet er, at de issues og de temaer, der bliver den her regnskabssæson, kommer de ikke rigtig til at adressere på mange af selskaberne, nemlig de her forsyningskædeproblemer. Mm. Men Frederik Engholm, vi har jo været vant til at kigge meget på centralbankerne, det gør vi sådan set også stadigvæk, og nu kommer der altså FOMC Minutes i dag, som jeg nævnte tidligere. Hvor vigtigt er det for sådan en strateg som dig? Jamen, jeg vil sige, at det virker egentlig som om, at der er sådan en nogenlunde enighed omkring de store linjer i forhold til den sådan, de nærmeste politiske ændringer, de skal lave. Og det handler om den her neddrosling eller tapering af deres opkøbsprogram. Og der kan man sige, at der var nogen, der var ude at sige allerede, og har været ude at sige allerede tidligere i taler, så man ved, hvem de er, at de synes egentlig, at vi var klar til det allerede. Der var andre, der sagde, at vi nok skal vente et par måneder, og nu er der en helt klar konsensus om, at det kommer til at ske i november, medmindre der sker en eller anden voldsom katastrofe. Så jeg vil sige, det, som er sådan den mest afgørende kortsigtede politiske beslutning, den er der ikke så stor uenighed om i virkeligheden, og den uenighed, der er, den kender man allerede til. Så derudover, så tror jeg, det handler mere om der er nogen, der sådan virkelig begynder at... Og det kommer jo med i referatet, altså at der står typisk, at flere mente, at det her kan blive et problem, eller flere så, at de... For eksempel kan der være sådan en formulering i, flere af medlemmerne ser, at de inflationsproblemer, vi har nu, måske risikerer at være langvej, snarere end kortvej. Altså, den slags formuleringer er klart, at jo flere mennesker, der står i den bunke, i den pulje, der ser det her som et mere langvejt problem, jo mere bekymrende er det for markedet, for det vil betyde, at man skal skrue op for forventningerne til renteforholdelserne over de kommende år, i forhold til, hvor man ligger nu. Vi har jo allerede en indikation af det fra de her dots, vi får, altså de her prikker år til år med, hvor mange af medlemmerne, der forventer en renteforhold til det ene år, det andet år, det tredje år. Så jeg tror, vi kan få lidt. Jeg tror ikke, det kommer til at give så meget. Også fordi, at vi jo netop lige har haft et møde, hvor vi har fået indikationer af, hvor det er, medlemmerne nogenlunde ligger sig hen. Mm. Frederik, sådan helt lavpraktisk. Hvordan foregår det egentlig, når det der minutes kommer ud? Altså det her referat fra centralbankmøde. Er det bare sådan en rapport, der bliver smidt ud til jer? Eller hvad? Er det nogen, der sådan fortæller om det? Eller hvad sker der? Nej, det er bare en rapport, der kommer op på hjemmesiden på et bestemt tidspunkt. Og så sæt kan man sætte sæt sig klar til at læse det. Godt. Så fik vi det på plads. Michael Friis, vi skal lige have åbnet markedet. Hvad sker der egentlig derude sådan en onsdag morgen her? Sådan relativt flat, også lidt af den tendens, vi så i USA i går, at du ved, at vi er afventende. Vi er afventende på de her inflationstal, vi er afventende på den her start af den her regnskabssæson. Vi har placeret os lidt for nogle af de her negative temaer gående ind mod regnskabssæsonen, så spørgsmålet bliver jo også, du ved, altså alle de her, der kommer ud og melder om forsyningskædeproblemer, det kommer altså ikke til at tage ret mange analytikere med bukserne ned omkring hælene, men det er mere, hvad de indikerer ind i fjerde kvartal. Så folk er relativt afvendende ind i den her regnskabssæson ind mod det her inflationsnøgletal, og det synes jeg også, vi så lidt en tendens til i går. Vi er rigtig svært ved at finde en fod at stå på. Der blev lige købt lidt ind i det danske marked i går, ikke? Vi har også været lidt hårdere ramt i nogle af vores navne her på det seneste, så der var lidt optimisme der i går i forhold til resten af verden. Men ellers så står vi lidt i en venteposition. Det er jo det her kæmpe problem, ikke? Altså når du, det er jo også det, jeg siger. Jamen, jeg tror egentlig, vi får en fin nok regnskabssæson, men vi kommer jo til at få ramme sådan nogle bombekrater. Altså der vil være nogle selskaber, hvor vi siger, wow, det havde vi ikke lige regnet med, at de var i så store problemer, ikke? Og det er altså bare svært at som investor, du ved, at rigtig reagere og move forud for sådan en sæson, hvor man jo virkelig ikke lige ønsker at få samlet det der papir op, som... Så okay, det havde vi godt nok ikke lige regnet med, at det var så store problemer, ikke? Men sådan generelt set, tror jeg ikke, at folk er voldsomt bange for regnskabssæsonen. Man er lidt spændt på, hvad selskaberne vil melde ind i fjerde kvartal og kan sætte tonen omkring det her. Og så er der den her frygt for, at som vi selv så i går, altså selv Apple, ikke, som er verdens største supplier af chips, de kan heller ikke skabe dem. Altså, når de ikke kan skrubbe sig foran nogen i køen derude, ikke, altså, så er det, fordi der ikke er chips derude. Ikke? Altså, ja. Du ved, det, så det er jo de her, ja, hvad skal jeg kalde dem, bombekrat. Altså, det gør det svært at investere ind i sådan en regnsæson, så jeg tror, folk de er sådan rimelig afvendende. Placerer sig lidt, hvad vi også ser her i det danske marked, lidt i kvalitet, dem, der har pricing power, lidt i medicinal, ikke? Fordi der er vi nok sådan relativt sikre på, at den her forsyningskædeproblematik kommer ikke til at ramme dem voldsomt. Apple, som ifølge Bloomberg, altså mangler chips, ja, det var sådan set ikke nogen overraskelse, men altså så mangler så mange, at de måske ikke kan levere de iPhone 13, som de havde regnet med. 10 millioner færre lyder det nu, at de kommer ud med her sidst på året. Broadcom og Texas Instruments, de falder også lidt på den historie. Altså, der er selvfølgelig mangel hele vejen rundt, og det er jo, de er jo altså også leverandører ind til Apple, selvom de designer meget af det selv derovre. En anden selskab, der var ude med nyheder, Michael, det var LVMH, som kom med en salgsopdatering. Overordnet set, så har folk åbenbart stadigvæk penge mellem hænderne til at købe de her luksusvarer. Louis Vuitton, Moët Hennessy er jo altså nogle af de ting, der ligger inde i den hat. Hvad tænker du om den historie? Jamen, jeg tænker, at det er den anden side af historien, hvorfor vi ikke skal være så frygtelig bange for en regnsæson. Forbrugersiden derude er stadigvæk rigtig stærkt. Vi vil gerne bruge penge, når vi kan. Vi har penge. Forbrugeren derude er stadigvæk relativt stærkt. Han oplever stigende priser, men han accepterer dem egentlig, fordi at vi stadigvæk har den her store trang. Jeg ser det også stadigvæk som om, at du kan sige, at det er varer efterspørgsel, vi stadigvæk kører lidt efter i forhold til service. Og så det, der overraskede mig lidt på Louis Vuitton, altså den her lighedsdebat, som kineserne har startet, ikke, og det her store kinesiske luksusvaremarked, ikke, altså du ved engang, Xi kom til, der startede en antikorruption, ikke, vi så de der store schweiziske urefirmaer med 2 millioner kroner uger, og de ligesom, det marked forsvandt, ikke, fordi det var dumt at møde op i det her partikongres i sin Porsche og med sin 2 millioner kroner uger, og jeg måske også regne med det, men der er de sådan set lidt afvisende, jeg ser egentlig også en rimelig stærk kinesiske luksusforbruger, om det holder. Jeg ved det ikke, altså om lighedskampen lige er startet over. Så det er et relativt signal fra dem om det. Men det overordnede signal, det er jo, at den positive side af du kan sige, af regnskabssæsonen, forbrugeren, han er stadigvæk stærkere, han forbruger, så jeg kan godt sælge mine ting som virksomhed, hvis jeg kan skaffe dem. Og jeg kan måske endda også hæve priserne. Den får egentlig, den starter de måske med at sende nogle signaler omkring Louis Vuitton. Ikke? Så, så det er den anden side, der er problemet. Ja. Det er forsyningskædesiden. Ikke? Det er det. Og hvor ligger de der bombekrater henne i den her regnsæson? Det er dem, vi prøver at hoppe udenom også her i programmet. Således fik vi skudt Millionærklubben i gang. Denne onsdag, jeg hedder Bodil Johanne Gansel. I studiet, der har jeg Frederik Engholm fra Nykredit og Michael Friis Jørgensen, som er fra H.C. Andersen Kapital og fra Millionærklubben. Lad os bare sige det også. Ja. Du kan blande dig i debatten, hvis du har lyst til det, så er du velkommen til at skrive ind til mig på 42 42 03 21. Du skal starte med at skrive Mio, og så smider jeg altså en sms afsted på 42 42 03 21. Ja, Frederik Engholm, nu var Michael lige omkring Kina, og der er jo også landet tal her til morgen. Deres eksport stiger faktisk mere end ventet, importen ikke så meget. Hvordan går det egentlig ud i Kina? Ja, det er et godt spørgsmål, og det er jo faktisk det spørgsmål, som mange sidder med lige nu, fordi vi har haft de chok, vi har haft over den seneste tid, i virkeligheden et par forskellige. Først et chok, sådan lidt mere mildt, der kom sådan gradvist, som handlede om en stigende grad af regulering fra myndighederne, og i virkeligheden var det, der førte til, at vi havde den her ejendomsgigant, efterhånden et par stykker, men særligt den store en Evergrande, som jo stadigvæk hænger i tårne. I går var det jo næsten rentebetalinger for, hvad der svarer til næsten 1 milliard kroner, som en række investorer, internationale investorer, ikke havde fået i løbet af i går. Så der er en masse usikkerhed forbundet med dels den her reguleringsstramning, man har lavet, som ramte boligsektoren, byggesektoren, men også en række andre brancher. IT-branchen har der været talt om et stykke tid hen over sommeren. Det var det, der fyldte meget der og trak kinesiske aktier ned over den periode. Og så kan man sige, så den stress, der så nu er i specielt ejendomsmarkedet, som vi ved fylder meget, men som det er svært helt at få greb om, hvor meget fylder, fordi de har, hvad man siger, sådan store forgreninger ud i resten af økonomien. Altså, hvornår skal man tælle andre selskaber med, som værende en del af byggebranchen, når man måske laver veje eller alt muligt andet, som selvfølgelig er relateret til det, at man jo det ene og det andet og det tredje sted har bygget byer, hvor der ikke lå nogen før, og kræver en masse infrastruktur rundt om det. Så derfor så er der en meget stor usikkerhed om, hvor meget dels Evergrande's fald, tror jeg godt, man kan kalde det, uanset hvordan det helt ender. Mm. Og branchens problemer påvirker branchen der som helhed, som fylder og sådan, i BNP-termer cirka 6-7% af økonomien, men så har den nogle forgreninger ud af resten af økonomien, som gør, at den reelle betydning af den sektor er langt bredere. Så der er en stor usikkerhed om kinesisk vækst lige nu, kan man sige i det hele taget. Og hvordan det ender, det er svært at vide. Jeg tror, som vi plejer at se det fra Kina, så plejer myndighederne at vælge, når det virkelig brænder. Og det tror jeg også, at I gør. Vælge at fokusere på væksten, og fokusere på, at arbejdsløsheden ikke kommer op, og fokusere på det, som holder de mange kinesere glade, fordi det er det, der er, hvad skal man sige, hele partiets, hele det system, der er der, hvor man jo ikke kan stemme på andre. Det er lidt det, der sikrer, at det kan blive ved med at fungere. For hvis ikke folk har et job, hvis ikke folk har det okay, så begynder der at ulme, risikerer man i hvert fald en anden utilfredshed. Og jeg tror, det er vel det, der er baggrund for, at man altid vælger sådan en pragmatisk løsning, hvor man i sidste ende dropper alle de fine principper om at rydde op her og der, og så understøtter væksten. Og det tror jeg faktisk også, vi vil komme til at se den her gang. Så ja, der er nok større usikkerhed om Kina, end der har været i mange år, fordi det her er et af de sådan afgørende elementer i den kinesiske vækstmodel, som man lige nu tager fat på. Men jeg synes, det ligner, at den måde, man tager fat på det på, er lidt som det plejer at være. Når først det går ondt, så begynder man alligevel at slække lidt på de principper, man havde for at få ryddet op i branchen. Ja, altså Xi har jo ikke holdt sig tilbage. Xi og Company selvfølgelig er ikke helt alene, trods alt. Har jo ikke holdt sig tilbage for at lave regulering og restriktioner og alt muligt for nogle af de her store tech-selskaber, som jeg også tænker, at nogle af de helt almindelige kinesere må have investeret i. Altså, der bliver vel også flere og flere almindelige private investorer derude i Kina, så der er vel også nogen der, som lige pludselig har brændt nallerne. Ja, men jeg tror, at det, som man som kinesiske leder måske er mere optaget af, det er, at kineserne ikke taber penge på de indskud, de har lavet, enten i banker eller det, som har været rigtig stort i Kina, de her kapitalforvaltningsprodukter, som faktisk også den her ejendomsgigant Evergrande også havde lavet ved siden af for at finansiere sin forretning. Så det, hvor man siger, jamen du kan lave et indskud hos os, det er nærmest lige så sikkert som at lave et indskud i banken. Til forskel for de 3%, du får i banken, så får du 12-15% hos os. Det er sådan, der har været ret almindeligt de sidste 5-10 år, vel i virkeligheden i Kina, og som har været en historie, der har kørt længe, som man har prøvet at bremse op, men som stadigvæk er meget udbredt i Kina, og det er der rigtig mange almindelige kinesere har deres opsparing. Mange af dem har selvfølgelig også, nogle kinesere vil også have i aktiemarkedet, men det er et meget snævere marked, og det er et meget mindre sådan udbredt marked, end det er at putte sine penge ind i den her slags produkter, eller bare almindelige bankopsparing i Kina. Så derfor så tror jeg, måske det er noget, som Xi er lidt mindre bekymret for i virkeligheden. Selvfølgelig et stort kollaps i aktiemarkedet er aldrig rart for nogen som helst leder, men jeg tror, han har sine øjne et andet sted, og man kan sige, den politik, man har rullet ud, er jo netop lidt som Michael sagde tidligere, det her med, at man har lavet den her med, jeg tror, det hedder common prosperity, ikke? Altså velstand til alle, fordi man jo netop har sagt, at vi er ikke interesseret i den her model, hvor vi ser nogle få superrige kinesere drøne rundt i en Ferrari med 10 Lamborghini'er bagefter, hvor deres børn så kører. Det er ikke sådan et system, vi gerne vil have. Det er ikke sådan en model, vi tror på. Vi vil gerne have noget, hvor alle får det bedre. Mm. Så det har også været sådan et, hvad skal man sige, sådan mere ideologisk opgør med nogle af de personer, der har drevet, Kina i virkeligheden brandmæssigt også internationalt, altså Ma som eksempel på det, Alibabas leder. Så jeg tror egentlig ikke, at det er hovedbekymringen for Xi. Okay. Lad os hoppe fra Kina, og så vi skal selvfølgelig til USA. Jeg havde egentlig inviteret dig til at tale om USA, Frederik, men det er så dejligt, at jeg bare kan kaste alt i hovedet på dig. Den internationale valutafond var ude i går og nedjusterede forventninger til den globale vækst med 0,1% fra 6 til 5,9. Hvor bekymrende er sådan en udmelding, Frederik? Er det meget lidt? Eller det er ingenting. Det er ingenting. Det er ingenting, og jeg vil faktisk næsten sige, at altså, vi plejer faktisk nogle gange, netop for at signalere, at det der, det er ren pjat, så plejer vi faktisk i vores vækstforecast normalt at offentliggøre dem i kvarte, så vi ikke sidder og fedter med 0,1%, fordi det giver ingen mening. Der er så stor usikkerhed om de tal alligevel, og når man gør det, IMF gør det jo selvfølgelig, fordi de har en masse lande, de laver et forecast for, og så summerer de det op i et globalt forecast, og der kan man sige, der skal det hele stemme, og så ender det med, at det bliver den nedjustering på 0,1. Der var en lidt større en fra USA, som blandt andet bidrog til at trække det her tal ned. Men grundlæggende vil man, enhver økonom, der kigger på det tal, sige, at det er det samme tal. Mm. Altså, det gør ingen forskel, om der står 6 eller 5,9. Det er det er så stor usikkerheden om de tal, uanset hvad. Og det er jo meget sjovt, hvis man for eksempel tager de danske BNP-tal, så siger Danmarks Statistik jo altid, når de offentliggør dem, at de kommer med en usikkerhed på 0,5%. Og alligevel så sidder folk og siger, åh, det var en overraskelse, at det steg 0,2 i stedet for 0,3, eller hvad det nu måtte være. Det vidner jo om, hvor stor usikkerheden, altså den statistiske måleusikkerhed, støjen i skønnene er. Det er jo det, der holder en hel industri i gang. Det er jo den bevægelse, vi har set på det seneste, at det er nedad. Altså, det er mere den her, altså de her anerkendelsen af forsyningskædeproblemer, når du skaber noget mindre vækstpotentiale, kan man ligesom sige. Altså, men det er jo ikke voldsomt nedad, lad os bare slå det fast. Men der er en tendens til både strateger og de store, altså sådan nogle som jer og de store banker og de der, ved jeg, de sænker jo stille og roligt 21 og 2022. Det er ikke katastrofalt endnu, for vi har ikke, du ved, beviserne endnu for, at hvor langt problemerne og så videre rækker ind, men bevægelsen er desværre lidt nedadgående. Er der et skifte der i tendensen, Frederik? Jeg vil faktisk sige, at det, der er sjovt ved det, der er jo, at Europa for eksempel fra deres juli forecast faktisk bliver revideret en lille smule op. Tyskland bliver revideret ned, fordi de har set lidt sværere ud, men grundlæggende så er historien ikke så meget. De skriver en del om dem i deres analyse IMF, i deres Global Outlook. Men humlen er, tror jeg, størstedelen af nedrevideringen for USA, den kommer fordi, at vi har haft svære tal allerede nu, altså et andet halvår var sværere. Og det er måske mere det med, at i virkeligheden skuffede væksten lidt der, og så har vi haft i den seneste periode delta, der så værre ud, end vi havde regnet med i USA, blev hængende derovre noget mere. Så jeg synes, det ser ud som om, også fordi de næsten ikke piller ved, ja, det gør de jo ikke i det globale forecast, altså piller meget lidt i forecastet for 22, så ligner det egentlig, at det der forsyningsproblematik ikke fylder særlig meget i deres nedjustering i virkeligheden, og det er faktisk mere af gamle vækstskuffelser, der gør, at de reviderer USA noget ned, og Europa i virkeligheden i år op i forhold til deres skøn i juli. Til trods for, hvis man skulle tænke, hvordan ser Europa ud nu i forhold til for nogle måneder siden, så ville jeg jo tænke mig, at det ser noget værre ud, fordi usikkerheden er jo større i Europa, klart, fordi vi har de her problemer med gas, som man ikke har i USA i samme grad. Altså, at ikke bare oplever vi meget høje priser, man har jo faktisk også en reel bekymring om, at man ikke har nok gas. Altså, man skal til at bestemme, hvem det er, der må fyre, og hvem der må sidde og fryse over. Det er jo også, altså IMF er jo altid, det er jo kommatal. Altså, jeg kigger lidt mere på du ved, de store strateger rundt omkring i verden, og de skærer mere i det. Ikke? Altså, de begynder at anerkende nogle af de risici, hvor IMF er sådan lidt mere bagudskud, og prøve at skubbe det fremad, hvor og der er ikke nogen, der nødvendigvis har ret. Det er bare, at kigger man på strategerne rundt omkring i verden, så begynder de at anerkende nogle af de issues, der ligger der, og indregner noget risiko på den plus, del. Ikke? Plus, at det er gået så hurtigt med forværingen omkring specielt energisituationen på det seneste, at jeg faktisk er i tvivl om, hvor meget af den. De har jo skrevet et afsnit om det, men jeg er i tvivl om, hvor meget der egentlig er med i deres sådan forecast-proces, som jeg forestiller mig er ekstremt tung og lang. Det er den typiske sådan nogle store organisationer, hvor man ligesom alle landene kommer med deres bud, så skal man have det ind, og så er der måske nogen, der siger, at det ser lidt højt ud, det passer ikke helt sammen, at I to, der egentlig er forskellige lande, men er meget afhængige af hinanden, har så forskellige forecaster, så diskuterer man lidt det. Jeg tror, at den proces er ret træ og lang, og derfor er jeg faktisk enig med Michael i, at det er sandsynligt, at man ikke har fået den sådan fulde, hvad skal man sige, i hvert fald usikkerhed med om den europæiske situation, som er blevet forværret ret voldsomt bare over den sidste halvanden måneds tid. Mm, ja, men der er altså masser at være bekymret over derude, hvis man tager de briller på i hvert fald. Husk nu på, at det er stadig relativt høj vækst. Ja. Altså, du ved, det folk lige glemmer. Altså, problemet for aktiemarkedet, det er jo selvfølgelig, altså på den korte bane, så er det jo, når tingene vender lidt rundt, og folk begynder at gå nedad, så bliver det lidt mere shaky ude i aktiemarkedet. Men det er jo stadigvæk høj vækst, vi ligger med ind i 2022, så risikoen er jo lidt på nedsiden på den korte bane, at det vi diskuterer, det er mere nedad, og det gør vi jo altid i efteråret. Det er jo der efteråret, som regel alle de her aktiemåneder, ikke? Fordi det er her, at super optimistiske igennem hele året, nu nærmer vi os næste år, hvad bliver det nu også så godt, ikke? Altså, du ved, det er noget af den her diskussion, der altid er i efteråret. Så Michael, skal man så ikke bare læne sig tilbage som privat investor og sige, det er også det efterår, det gik fuldstændig, som vi havde troet, det bliver altid dårligt om efteråret, jeg skal bare lukke øjnene og så sejle igennem det hele, måske endda ligefrem samle lidt op? Ja, du stillede jo et godt spørgsmål. Er der ved at være en ændring? Altså efter 10 år eller et måske 12 år med nogle ting, er der ved at være en ændring på pengepolitikken? Jeg ved godt, at vi altid diskuterer det, men der er måske lidt signaler for, at man skal lytte lidt mere som investor omkring de signaler, måske mere end om altså den her diskussion osv. Så du ved, jeg tror måske ikke helt, man kan gå så roligt ind i det her efterår, som man har kunnet andre gange, du ved, med viden om, at nu diskuterer vi 2022, estimaterne er for høje, de kommer lidt ned og så videre. Men altså, jeg synes, der er lidt flere af de her grå skyer på, end der normalt er ind i efteråret. Ja, og nogle af de grå skyer har vi altså allerede været lidt omkring. Vi dykker ned i meget mere af det. Det er blandt andet stigende inflation, energipriser på himmelflugt, det er højere renter, det er BNP-vækst, der måske tager farten af, og inden vi sådan ryger ind i fuldstændig sort hul tankegangen, Frederik, så lad os bare vende blikket mod USA og prøve at finde ud af, det er jo verdens største økonomi, så på en eller anden måde er det jo dem, der skal trække os alle sammen videre. Hvordan går det egentlig sådan overordnet set med amerikansk økonomi? Jamen, overordnet set går det godt med amerikansk økonomi. De har været inde i en periode, hvor det har været lidt sværere, end man havde håbet, og det er først og fremmest fordi, at Delta-varianten derovre har drillet mere, end den har gjort hos os. Altså, vi har jo sådan i Europa næsten ikke mærket det. Det har været meget begrænset, hvad det har fyldt sådan i hen over sommeren, fordi vi har haft nogle vaccinationsrater, som er højere, fordi vi har haft en relativt sådan pæn ensartethed i forhold til vaccinationer rundt omkring i områder. Det er ikke helt perfekt, men sådan nogenlunde. Hvor i USA, der har de jo de her kæmpe områder, hvor vaccinationsretterne ligger så lavt, at det faktisk ikke er nok til at bremse det her. Det er jo specielt Trump, højborge, og det er syden. Og så har man det ekstra problem, at man jo i syden i USA klumper sig sammen indenfor. Og det betyder, at man lidt oplever det, vi oplever om vinteren, at man i virkeligheden udsætter sig for hinanden lidt for meget. Altså fordi der er meget varmt. Der er for varmt, så man kan ikke holde ud at være udenfor. Så derfor så er man indenfor. Og hvis ikke man er i sin bil, det er man også meget. Det betyder jo, at man har, vi har set, at det igen har fyldt noget. Det er faktisk ikke, fordi vi har set nogen restriktioner. Det har været meget begrænset, og de steder, vi har set restriktioner, har mest været sådan noget med, at man skulle vise en coronatest, eller lidt ligesom herhjemme, men for at komme i fitnesscenteret. Nogle enkelte steder, og det har faktisk mest været de steder, hvor vaccinationsretterne er ret høje, så det har måske ikke været så afgørende i virkeligheden, men sydpå, der har man jo ikke gjort noget som helst, så det har betydet, at smitten har kunne få lov at være der, så på et tidspunkt har det faktisk betydet, at folk selv er begyndt at lægge restriktioner på sig selv, eller bånd på sig selv, altså sådan en frivillig social distancering ser ud til at have fyldt noget, og det er jo meget, bemærkelsesværdigt, at vi i de to seneste beskæftigelsesrapporter har kunne se, at fremgangen i beskæftigelsen i hotel- og restaurationsbranchen har været det rene ingenting. Altså, vi har ligget ned på sådan, jeg tror, mellem 30.000 og 70.000 i de to foregående måneder, altså juni og juli, der lå vi sådan på 300.000-400.000. Mm-hmm. Så det er en meget stor del af den fremgang, vi gerne vil se i non-farm payrolls, faktisk jo en fremgang, der er endnu større end det, vi overhovedet så i sidste måned, der har ligget i en enkelt branche. Og den har simpelthen været væk hen over sommeren i USA. Så ja. Lad os lige blive ved det arbejdsmarked, fordi det er jo ligesom om, at det på en eller anden måde er gået et stykke op, Frederik. Der sker et eller andet med det arbejdsmarked, og det kan godt være, at det bare er en periode, og det er delta-variant, og hvad ved jeg, et eller andet, der driller, så der på et eller andet tidspunkt selvfølgelig kommer balance i det igen. Men nu så vi jo altså også rapporten i går, Job Openings, der viste, at flere end ventet havde sagt deres job op sådan her, lige var det i sidste måned eller et eller andet. Ikke? Jeg tænker, at folk sidder jo altså sådan relativt trygge i forhold til, nu siger jeg bare mit job op, fordi jeg kan sagtens finde noget andet et andet sted. Ja, fordi vi har aldrig oplevet så mange ledige jobs, som der er lige nu. Ja. Og man kan sige, det er jo det, der i virkeligheden er sådan den store bekymring derude. Det er, hvad nu hvis det amerikanske arbejdsmarked er stramt nu? Mm. Altså, at vi ikke længere kan få matchet alle de, der er jo stadigvæk ret mange ledige. Vi har jo stadig en arbejdsløshed, der er 1,5 procentpoint højere end inden krisen, og det er faktisk, det er endda en undervurdering af den reelle situation, for vi har også en masse mennesker, der har trukket sig helt ud af arbejdsmarkedet, altså som grundlæggende ikke bliver målt i den statistik. De kan komme tilbage, når tingene er gode, det gør de typisk, men det er bare for at sige, at arbejdsløsheden er højere, end den var inden krisen, og der er en masse ekstra arbejdsløse, som vi ikke engang tæller med i detalj. Mm. Og så samtidig har vi jo ledige job. I går kom det tal, det hedder 10,5 million ledige job i USA. Vi har ikke set noget lignende. Jo, sidste måned hed det 11, men det er så også det højeste tal. Og så den her gang røg det lidt nedad, men grundlæggende så er der ekstremt mange ledige job. Virksomhederne melder om store problemer med at ansætte. Så ja, der er noget der skaber bekymring, og det er klart, at hvis vi står i en situation nu, hvor det lige pludselig ikke er sådan, at vi rigtig har nogen dynamik på arbejdsmarkedet. Altså i virkeligheden kan vi ikke trække flere ind. De hænder, der måske er ledige, det er enten nogen, der ikke passer i de jobs, der er, eller sidder i forskellige forkerte dele af landet og er ikke villige til at flytte, så står vi jo reelt i en situation, hvor den amerikanske centralbank er et helt andet sted, end den skulle have været. Ja, og så er vi jo late cyclus. Så er vi sencyclus. Hvad mener du med det, Michael? Jamen sencyclus, det er jo her, hvor vi har kørt økonomierne alt for varme, ikke? Altså du ved, efter 7 gode år, du ved, så lige pludselig så kan vi ikke skaffe kapaciteten, ikke? Vi begynder at mangle lidt råvarer, vi begynder at mangle hænder på arbejdsmarkedet, ikke? Og det er jo ikke meningen, prissætning på aktiemarkedet skal afspejle, at vi er antiklusuel. Altså, så det er jo det interessante er jo at følge, er der sket et eller andet strukturelt skifte, eller kommer de ikke? Og det er jo det, der er så deprimerende i jobrapport efter jobrapport. Så nu vil vi godt lige se en bedring der. Og hvad ser vi? Jamen, vi ser en jobrapport, hvor arbejdsløshedsprocenten falder. Fedt, nej, fordi at der er jo ikke en kæmpe jobskabelse. Ikke? Altså, så det er min største bekymring omkring amerikansk økonomi. Er der sket et eller andet strukturelt skifte? Er der noget, der ikke vender tilbage til arbejdsmarkedet? Har vi den her, vi altid har joke med, at, du ved, at nu ham der bartender, han lader sig køre en gravkur, det vil han hellere, men nu er det bare, der skal åbne igen og ikke bygge mig, fordi det er overophedet. Altså, er der noget strukturelt sket med coronaen, ikke? Og lad os nu være med at melde fanden på væggen, fordi, men problemet er bare lige nu, at det begynder at minde mere om sencyklus, det begynder at minde mere om det, vi ser, at centralbanken skal til at hæve renten for ligesom at tage lidt af farten af, simpelthen fordi det findes ikke derude, det giver ingen mening at sætte fart på tingene, ikke? Og det er det, jeg synes, der er interessant, og det er mangler, altså der er ikke rigtig nogen, der rigtig kan finde ud af, hvorfor. Men Frederik Engholm, det der undrer mig lidt, det er jo også, at vi har et stykke tid talt om, at når folk kunne begynde at vende tilbage på arbejde efter corona, at arbejdspladserne blev lukket op igen, så kunne de måske også begynde at få passet deres børn, og der er også nogle arbejdsløshedsunderstøttelsesordninger, som falder bort her i disse tider, sådan, så altså bliver man tvunget tilbage på arbejdsmarkedet. Vi ser alligevel ikke helt den bevægelse, hvorfor ikke? Jamen det overrasker de fleste, vil jeg sige. Så du har helt ret, der er noget, man har peget på. Et andet er sådan et geografisk matching-problem, altså det, at der måske er nogle hænder, der er ledige i de dele af landet, hvor det har gået godt et stykke tid, og så andre dele, der er mere svækket. Der har man i virkeligheden måske en masse ledige mennesker, så at man ikke matcher stillinger og personer. Og man kan sige, det er ikke nødvendigvis lige nu. Altså man kan sige, hvis man står i en situation, hvor man tænker, ja, det her det er lettere nok om et halvt år, så er det ikke sikkert, at man gider at rykke familien op og flytte til en anden del af USA, selvom der jo er en meget høj mobilitet i USA, hvad det angår, langt højere end i Europa. Men hvis det havde været en almindelig situation, hvor man har stået i månedsvis og søgt arbejde og oplevet, at det er umuligt, der er ikke noget i mit område, så er man mere villig til at træffe det valg. Så jeg tror stadigvæk, at der måske er den barriere tilbage, at de her ting, de kan holde os tilbage et stykke tid. Jeg synes, det er mærkeligt, hvis vores samlede pulje arbejdskraft er blevet så skæv på så kort tid, at så mange mennesker i løbet af 2 år ikke længere kan passe til de jobs, der er. De handler bitcoins i stedet for. Selvom der selvfølgelig er ting, der har fået et skub fremad i krisen, og som skal bruge nogle hænder, som måske kan være svært lige at få den specialiserede arbejdskraft, så tænker jeg, for et bredt amerikansk arbejdsmarked, synes jeg, det virker meget tidligt at opleve det her. Vi har altså stadigvæk, som sagt, vi har jo mange millioner flere arbejdsløse, end vi havde inden krisen. Vi mangler stadigvæk at få, vi har vel stadigvæk 5-6 millioner, som ikke er kommet tilbage i job, som havde et job inden krisen. Og det vil undre mig, hvis arbejdsmarkedet er så anderledes sådan post-corona. Jeg tror simpelthen, det er fordi, vi ikke er kommet post-corona endnu, og vi stadig har nogle ting, der holder os tilbage. Men det er jo den kæmpe usikkerhed, der er. Jeg er fuldstændig enig med Michael, at hvis vi står i en situation, hvor det viser sig, at det her det var så godt, som det kunne blive nærmest på det amerikanske arbejdsmarked. Altså, vi kan ikke matche virksomheder og ledige hænder mere. Så er der jo kun det tilbage, at lønningerne begynder at stige, og det er det, der sker til sidst. Og så er det det sådan alvorlige tegn til Federal Reserve, i hvert fald hvis det sker lidt længere tid, at så skal de ikke have en rente på 0 overhovedet. Og så er det klart, at det aktiemarkedet ikke på nogen måde priset til sådan en relativt hastig tilpasning til et helt andet renteniveau i USA, som jo er det mest toneangivende marked selvfølgelig. Men har vi slet ikke set lønningerne begynde at bevæge sig? Jo, men det der er svært, det er, at vi har set timelønninger bevæge sig, men de tal er bare, de tal er ikke renset ordentligt for det, man kalder skift inden for brancher, og i virkeligheden også til del skift mellem brancher, men det her med, at det kan godt være, at vi for eksempel har færre, hvis vi har en sektor, der har det skidt, for eksempel restaurationsbranchen, så kan det godt være, at vi stadig har alle managers tilbage. De får en højere løn, men at vi ikke har alle dem, der får den lave løn, tjenerne tilbage. Man kører måske på et lavere plus, eller hvad det måtte være. Så sammensætningen er ikke den samme. Og det, man måler, når man måler løninflation, det er jo ikke bare, det er jo hvis folk skifter job og får et bedre job, så får de bedre løn og højere indkomst. Det er ikke det, vi kalder løninflation. Det er det samme job, der lige pludselig skal betales en højere løn for den tjener, man havde, der passede bordene, eller den trykkerimedarbejder, man havde. Hvis han bliver chef og får en højere løn, så er det ikke det, vi måler som løninflation. Og det er der andre lønmål, der tager højde for langt bedre end de her timelønninger i jobrapporten. Hvordan holder vi øje med det? Jamen, for eksempel, det gør, at Atlanta Fed laver, Federal Reserve i Atlanta laver har blandt andet sit eget lønmål. Og det, de gør, det er, at de tjekker på et personniveau. Altså, de tjekker den persons løn i det job, og hvis han så skifter job, så tjekker de ham op imod, hvad man normalt får i den slags job, så de holder simpelthen øje med sådan, hvad er det for en type af job, man har, når de tjekker en persons lønudvikling. Og det renser for, For det andet problem, man har også det, der hedder employment cost index, det kommer kun kvartalsvist, så det er lidt svært at holde øje med, men det gør det samme i virkeligheden, korrigerer for kvaliteten og sammensætningen, altså hvis vi har mange højt uddannede, også branchemæssigt, så bliver det også renset ud af det. Og det er sådan højere kvalitets lønmål end de her timelønninger, som bare er en ordentlig bunke lønninger, som man blander sammen, og dermed fik vi jo også nogle helt vanvittige skift under coronakrisen. Da alle tjenerne røg ud, så steg timelønningerne helt vildt. Det var ikke, fordi der blev betalt højere timelønninger. Det var simpelthen, fordi vi havde færre lavlønsmedarbejdere og langt flere højlønsmedarbejdere i den pulje, vi målte på. Og det er jo her, det er vigtigt for aktiemarkedet. Altså, vi accepterer jo stadigvæk de her, altså vi ser det jo stadigvæk som teser, ikke? Altså fordi at de her jobrapporter, de er jo simpelthen så svingende. Altså du ved, vi tror måske stadigvæk ikke rigtigt, at vi kan bruge dem, ikke? Altså du ved. Og hvor grund til at det er noget, vi snakker så meget om her, det er jo at jeg tror også, du startede med at sige, at altså noget af det her inflation er jo midlertidigt, og det er vi jo enige om. Energipriser, de falder igen, når vinteren den er over, ikke? Altså, når vi ikke skal bruge gas mere, og det går over i olien, ikke? Container, på et eller andet tidspunkt kommer der nok en bedre balance, vi får sandsynligvis nogle chauffører ud, der kan bringe de her container væk. Altså, så nogle af de her rigtige chip, får vi jo også bygget nogle fabrikker. Så noget af det her, det er midlertidigt. Men vi har jo det her problem, at det er, at hvis altså, man er bange for, at det er midlertidigt, det betyder øget lønpres, og hvis så jobmarkedet, det ikke passer sammen, jamen så er det jo den reelle inflation, ikke? Altså det er den her, der er vedvarende, det er den, der ligger i lønnen, ikke? Så jeg tror, at det er jo ikke, fordi vi står her og skal have panikstemning, fordi jeg tror ikke, vi kan bruge de her rapporter ordentligt nu. Man skal bare være opmærksom på, temaet er derude, og det er noget, man skal holde øje med, fordi det er det her, der virkelig kan skabe et seismisk skift. Det er jo det jobmarked, hvis det er strukturelt gået i stykker. Og jeg er lidt enig, hvorfor skulle det være det? Men jeg siger bare, at man skal altså lige holde øje med det. Det skal man. Så hvad er egentlig det største problem, sådan den største sorte sky derude i fremtiden? Er det, hvis Fed, altså den amerikanske centralbank, sætter renten op for hurtigt eller for langsomt? Ja, det kommer an på, hvem du spørger, men jeg tror, altså for markedet, ja, for markedet, altså jeg er mere bekymret for, at de kommer til at gøre det for hurtigt, fordi jeg har stadigvæk en relativt stærk tro på, at mange af de ting, vi ser nu, er forbigående og relateret til krisen. Det lyder som om centralbankerne også tror det. Nu var der jo i går en centralbankchef, faktisk fra Atlanta, mener jeg, der var ude at sige, at det her forbigående, transitory, som de jo hele tiden siger, og Yellen, finansministeren, har sagt det her med, at inflationspresset er forbigående. Det vil han ikke høre mere, så de har sådan en bødekasse. De havde han vist et billede på Bloomberg af sådan en stor krukke, hvor der står transitory på, og det må man ikke sige, så når man siger det, så skal man smide en mønt i, fordi han synes, at det er for nemt bare at skubbe sige, at det er forbigående. Vi har ikke beviser nok på det, så der er jo nogen, der bekymrer sig for, at det her det bliver siddende, men det er klart, at det er den store usikkerhed, og jeg vil sige, det der er spændende at se, det er jo, at det vi kommer til at opleve nu, vi har jo oplevet, at der er nogle få steder, der har trukket rigtig meget inflationen. Altså nogle få kategorier. Vi har snakket brugte biler, som lige pludselig fyldte utrolig meget, selvom de ikke udgør en særlig stor del af amerikanernes forbrug. Hoteller og flybilletter har også gjort det. Det var måske lidt nemmere at forklare med, at de var så lave i priser sidste år, så det var måske lige så meget den historie. Men der er sådan nogle, og så har vi jo tips, indgår ikke direkte, men der kender alle den flaskehals, der kan give nogle problemer længere ned ad vejen i forskellige produkter, som man ikke kan skaffe, og dermed så kan blive dyrere. Humlen er jo, at det, der måske bliver det svære for os i den kommende tid, det er, at der er ikke nogen tvivl om, at de her ting, plus stigende energipriser og råvarepriser, gør, at, og det kommer vi også til at høre om i regnskabssæsonen, at der er mange, der prøver at øge prisen på deres produkt. Så det, at vi har en masse, nogle måske sådan relativt få lommer, der oplever meget høje prisstigninger, kan ret hurtigt vise sig i ret mange forskellige varekategorier. Sådan. Og det kan også godt være, det er forbigående, men det bliver svære for os at sige, det er bare den her håndfuld kategorier, som vi har kunne gøre med de inflationstal, vi har fået fra, det var vel april, maj, det begyndte at løbe løbsk, og så har vi ligget på et højt niveau siden da. Så det bliver en vanskeligere diskussion, hvor det bliver vanskeligere og vanskeligere at pege på præcis, hvorfor det er forbigående, fordi vi kommer til at kunne se, og det vil være naturligt, sådan lidt ringe i vandet effekter på nogle andre produkter. Jeg tror stadigvæk, det vil være sådan, at når de flaskehalser, der er bagved, forsvinder, så bliver det svært med den konkurrence, der er, at opretholde de her høje priser, eller i hvert fald kan man sige, det er godt, at man kan opretholde priserne, men der kommer ikke yderligere højere prisstigninger til, fordi så begynder det simpelthen at æde forbrugernes købekraft. Det er jo den anden del af diskussionen. Hvornår vælger man dem? Man kan godt forstå, hvis at de har lidt en svær opgave foran sig, centralbanken i USA og Jerome Powell og company. Men Michael, for hurtigt eller for langsomt, hvad er det største problem i dit hoved? Jamen altså, for langsomt er jo faktisk det største problem, fordi det er der, hvor at Fed bliver utroværdig, og det er der, markedet virkelig kan krakke. Men jeg tror også, at det er for hurtigt lige nu. Så du ved, det er jo sådan lidt et teoretisk spørgsmål. For langsom, det er der, hvis du kigger tilbage i historien, når de har været for langsomme, og utroværdigheden sker, og det lige pludselig kommer som sådan et svirp, det er der, du får det sindssygt dårlige aktieafkast. Det er, hvor de hæver det, og lidt for hurtigt, Ja, altså du ved, er det alt for hurtigt, så er det jo det, vi ser i sencyklusen. Altså 8 ud af 10 bear markets, altså de kæmpestore aktiekorrektioner, plus 20%, de er jo skabt centralbankerne, når lige bliver nødt til at hive, du ved, den sidste rest af sencyklus, altså det her med, at vi faktisk ikke kan skaffe ting. Ikke? Så du ved, og jeg tror, du ved, nu står vi og snakker sådan lidt sort her, vi skal jo bare være opmærksom på, det er jo det, aktiemarkedet har ligesom indpriset med et 5% fald. Vi ved ikke rigtig, hvor vi skal stå, nu står vi klar, nu skal vi have nogle nye signaler for at komme videre, ikke? Herfra, ikke? Nu skal vi lige se de her regnskaber, hvor meget presser det marginerne og så videre. Så du ved, altså, vi står og snakker sort, men vi står sådan set ikke og snakker sort om, at det er noget, som aktiemarkedet skal reagere på i den kommende tid, for det har det allerede reageret på. Mm. Men vi står og snakker om, at der er et eller andet skift, ikke? Vi er gået fra et Goldilocks, sådan, du ved, altså, vi har haft 1,5 år med Goldilocks, altså det her god økonomisk vækst, ikke rigtig noget tegn på stigende renter. Det er jo det her drømmescenarie, det som alle ønsker i aktiemarkedet, til et lidt andet scenarie, hvor vi står med nogle skæringspunkter, hvor de kommende måneder bliver ret væsentlige at følge tingene, ikke? Om vi skal videre nedad, eller om du ved, kan tørre sveden af panden, ikke? Men vi har positioneret os til det her. Vi ved det, når vi kigger ind i regnskaberne. Der kommer en masse negative meldinger, men er de værre, eller var de nogenlunde, som vi ventede? Mm. Og det er der, man står i aktiemarkedet lige omkring alle de her ting nu. Men det er jo de her spændende ting. Jeg kunne ikke snart få en jobrapport, du ved hvor. Hvor det ser ud som om, at nu kom de altså tilbage på arbejdsmarkedet, ikke? Frederik. Ja, der er jo en anden ting, der faktisk også godt kan drille sig. Jeg tror ikke, det er det mest sandsynlige, men der er jo stadig den usikkerhed, at når vi går hen i vinteren, at vi igen kommer til at opleve, at corona er spreder sig så meget, fordi vi samler os igen, at lige nu er niveauet jo så lavt, så der ikke er nogen, der gør noget, og vi har jo ændret reglerne herhjemme, så der skal rigtig meget til, før vi gør noget. Min datter bliver heldigvis ikke sendt hjem fra skole mere, bare der er et enkelt tilfælde i klassen, og alt det her har jo gjort en masse. Men humlen er, at hvis vi står i en situation, hvor enten fordi der kommer en værre variant, eller fordi den her variant får fat nogle af de steder igen, for eksempel i USA, hvor man jo stadig har lavere vaccinationsretter, end vi har hos os, så risikerer vi bare lidt, at vi fastholder os i den situation, at vi køber for mange varer og for få services. Og det er jo det her kommer af. Det eneste sted, vi vel havde noget, der lignede den her lidt flaskehals i forvejen, var, og det var ikke, fordi jeg havde gravet meget i det inden, men det har jeg forstået efterfølgende, var chipmarkedet, hvor man allerede på forhånd faktisk havde et meget tight marked. Og så fik vi den her problematik med, at så blev der efterspurgt en masse ekstra ting, som indeholdt de her chips under krisen. Og så stod vi med problematikken, og det har jo i virkeligheden været et fast mønster hele vejen igennem krisen, at vi har købt mange flere varer og ikke særlig mange services. Jo længere tid vi bliver fastholdt i det forbrugsmønster, jo sværere er det, at vende, altså jo længere tid er det her midlertidigt noget et problem. Jo længere tid varer midlertidigt. og en økonom kan jo snakke med, at når midlertidigt varer for længe, så begynder det at blive folks opfattelse, og så begynder det at stikke. Det altså, så begynder det at gribe fast. Jeg skal altså have noget mere i løn, ikke? Altså, du ved, uanset om. Ja. Altså, og det er jo det, der er så problematisk. Det er jo derfor, man bliver meget vigtigt, at de har sagt, det er midlertidigt, for det er man nødt til som centralbank, ikke? For man ved godt, at sådan midlertidigt 1,5 år, som det jo efterhånden måske begynder at kunne vare, ikke? At det kan faktisk betyde, at det bliver en selvopfyldende profeti, ikke? Ja, men det er rigtigt, og det er gennem lønkanalen, men selv centralbankerne jo selv er jo bange for, at det her varer noget faktisk kan brede sig nok til også bare i varemarkedet, at være noget bredt, noget, som de i et eller andet omfang er nødt til at forholde sig til. Og den eneste måde, man gør det på, det er jo at begrænse efterspørgselen ved at gøre det, altså ved at give folk dårligere vilkår. Det gør man typisk ved at hæve renterne. Man kan også hæve skatterne, hvis man synes, det er bedre. Men det er jo typisk ikke sådan, vi gør. Vi fører ikke konjunkturpolitik særlig meget med finanspolitikken. Det gør centralbankerne med deres renter. Så man kan sige, hvis de var bekymret for, at det her var et mere langvarigt problem, så kunne det være det, man skulle ud i. Det er klart, at man kan ikke løse chipmanglen bare ved at hæve renten. Så skal man godt nok hæve den utrolig meget, før vi står i en situation, hvor man er nede på, at kun den ene person, der gerne vil have PlayStation 5, han kan få den, fordi de andre har ikke råd, fordi det er blevet så dyrt at betale alle de andre regninger. Ja. Frederik, nu lukker du selv lidt op for den der politik-snak også. Jeg synes også, vi lige skal runde nogle ting, for der er jo altså også nogle overskrifter fra USA, som er ret vigtige. Det her gældsloft, som lige er blevet udskudtet, er sagt, de har i hvert fald forlænget gældsloftet indtil december, sådan, så der er ikke noget problem der, men dog eksisterer det underliggende problem jo sådan set stadigvæk, at de er ret højt oppe i forhold til deres gæld. Og så er der jo altså nogle infrastrukturpakker, som Biden har lagt på banen, som det ikke helt ser ud som, at han bare sådan nemt får igennem. Det der var måske heller ikke nogen, der troede, at han nemt ville få igennem. Men ikke desto mindre, de her politiske debatter, der pågår i USA, hvor meget spiller de ind på aktiemarkedets udfoldelse? Ja, jeg tror ikke, at det er det helt afgørende tema nu. Det har medvirket faktisk til den nedrevidering af forecast, der har været. Nogle af dem, der har sænket deres syn på amerikansk økonomi, jeg tror Goldman Sachs gjorde det i sidste uge, det har blandt andet været med et argument om også blandt flere ting, at det så ud til, at der kom lidt mindre igennem fra den her front i forhold til hvad man havde regnet med. Så altså, det finanspolitiske boost blev lidt mindre. Og det er jo ikke fordi, når vi sidder og snakker de her pakker på over 3.000 milliarder, så er det ikke sådan, at det vil være et rent finanspolitisk boost. Det er rigtig meget. Det er 15% af BNP. Der vil også være en finansieringsside af det, som handler om højere erhvervsskatter formentlig og højere skatter til måske velhavende amerikanere. Men det er bare for at sige, at det vil formentlig betyde samlet set, at det boost, der vil komme, vil nok blive mindre uanset hvad. Men lige nu er problemet, at der jo er nogle moderate demokrater, som synes, at grundlæggende, at det, pakken er for stor. Altså tallet er simpelthen for højt, synes de. Og så er der nogle progressive, der rigtig gerne vil have alt det med, der er i pakken, og de synes ikke, noget af det kan undværes. Og i virkeligheden kan man jo sagtens give dem ret. Mange af de ting, der er sådan nogle ting, som vi herhjemme tager for givet, at vi har altså adgang til sundhed for alle, adgang til ordentlige skoler for de fleste osv. Men det er bare ikke sådan, systemet har været indrettet i USA, og det kræver en meget stor investering at komme derhen. Så der er den her spænding, og det betyder formentlig, at vi lander et sted på et lavere niveau, og det betyder jo, at det spark, der kommer til amerikansk økonomi fra den del, bliver mindre. Man kan sige, det virker ikke som om, det er markedets største bekymring, når vi samtidig står og snakker for høj inflation, og er der overhovedet plads til mere vækst. Så om USA skal vokse 4 eller 4,5% til næste år, som er det, der på en eller anden måde måske bliver diskuteret her, er nok ikke så meget det, der fylder noget i relation til det her. Jeg synes, nu hørte jeg en podcast om det i går, en amerikansk podcast omkring Bidens rolle i det her. Han bliver faktisk kritiseret for ikke rigtig at gå ind og fylde nok. Altså, han kommer ikke selv og siger, det og det og det er det, jeg rigtig gerne vil have. De siger, at han opfører sig lidt som sådan en senator, der kommer ind og vil male lidt og sige, hvad kan vi få, og hvad kan vi få igennem. Sådan som senatorernes rolle jo tit er at finde ud af, hvad kan alle være glade for, så går vi over og snakker med det her. Og det er jo fint nok, men det kræver måske også bare, at chefen for det hele siger, det og det og det er mine allerhøjeste prioriteter. Dem synes jeg ikke, vi skal snakke om. Dem vil jeg have med i pakken. Så kan vi snakke om det, der ligger på siderne af det. Men ifølge nogle politiske eksperter, der gør han ikke rigtigt det der, men er mere sådan en mailingsperson. Men det får man sådan set til at tænke på noget helt andet, nemlig at det er jo sådan med Biden, at han var vel relativt populært lige til at starte med, og så som Minds of 99 siger, alle skuffer over tid, og det gør han jo så måske også. Altså kan vi forestille os, at vi får en... snart får en republikansk præsident igen, når vi skal til at stemme til den tid. Jamen, altså, midtvejsvalget er vel mange år til. Jo, men midtvejsvalget er jo... Vi er varme op til i 2022. Han skal jo helst have nogle signaler ud til amerikanerne om, at han har fået noget igennem til de her midtvejsvalg. Så det er måske hans største problem, men det er vel også måske en af problemerne for, hvorfor der bliver holdt lidt igen. To, jeg er fuldstændig enig her med, at det aktiemarkedet bekymrer sig ikke så meget om, hvor store pakkerne bliver lige nu, fordi... Det vi siger, det er jo matchet. Altså, er det fedt, der skal gøre det, eller skal vi have lidt mindre? Altså, vi er jo nødt til lige en periode faktisk lige at køle lidt af, fordi vi kan ikke få de der ting, vi gerne vil have. Altså, du ved, og det skaber jo bare flere problemer for os. Det skaber muligheden for, at inflationen bliver vedvarende og så videre. Ikke? Så jeg tror ikke, markedet er så voldsomt bekymret for lige, hvor store pakkerne bliver. Men det er jo på den politiske side, at hvis han ikke får noget igennem, så bliver han jo en lame duck i et par år, ikke? Altså, fordi han ikke får midtvejsvalget med sig. Og det kan være et lidt større problem, som aktiemarkedet kan kigge på. Men igen, størrelsen af de her pakker, det er vigtigt for nogle enkelte, du ved, hvor meget kommer der i elbil, hvor meget kommer der lige den grønne bulje osv. Så det kan, inden for de her, men aktiemarkedet som sådan, tror jeg ikke har så stor fokus, fordi de ved jo godt, han har traded, eller han har handlet med gældsloftet for at få med nogle mindre pakker. Det er vi godt klar over, så det er ligesom indregnet. Så jeg er egentlig ikke så fokuseret lige på det punkt her. Jeg er mere fokuseret på nogle af de her punkter, som vi har snakket om, fordi det kan simpelthen ikke løses. Vi skal ned i gear, hvis det er sådan, og ned i gear, det er ikke nødvendigvis altid så godt for aktiemarkedet, eller lidt stiger renter, ikke? Så jeg er mere fokuseret på det, vil jeg sige. Godt. Lad os lige bruge de sidste minutter. Frederik Engholm, dem løber vi nemlig snart ind i på, også at kigge på noget renter og valuta. Dollaren, som jo altså er blevet ganske styrket igennem lang tid, og euro, som lige pludselig ligger dernede i et sweet spot på en eller anden måde. Hvad betyder det for aktiemarkederne? Jamen, altså man kan sige, at den periode, vi har været inde i, har jo været en, hvor der har været lidt mere usikkerhed omkring det hele, og hvor emerging markets med Kina i front har været under pres, og det er ganske normalt, at det medvirker til en dollar, der bliver lidt stærkere. Man kan sige, at det, som måske kan være det større problem, det er, at hvis man står i en situation, hvor det er Fed-historien, vi bekymrer os om, og det, som trækker dollaren op, altså de korte renter stiger, så gør det ondt på aktiemarkedet. Men man kan sige, der er nogle sektorer, som har det lidt bedre med en stærk dollarsundhed, kan som regel godt lide det, fordi der er meget aktivitet derover. Der bliver, hvad man siger, i sundhedssektoren, det er et meget, meget, meget stort marked, også helt uforholdsmæssigt stort jo, fordi de har så hul i hovedet et sundhedssystem. Så der er nogen, der har det hvad skal sige, bedre med en stærk dollar end andre. Mm. Og så renterne, lad os lige komme omkring dem også, Frederik, fordi der var jo altså tidligere på året, så vi en meget hurtig stigning. Vi havde de 10-årige renter op over 71, tror jeg, de var op over på et tidspunkt, ikke? Og så røg de sådan pænt tilbage igen, og nu ligger vi sådan og summer omkring 1,60 eller noget i det nabolag der. Er det til at leve med? Ja, det tror jeg, det er. Det tror jeg, det er, men det er klart, at den bevægelse har jo også forskubbet lidt igen på inden for sektorer, i virkeligheden endnu mere inden for stile. Altså, vi har fået, value har fået lidt medvind, vækstaktierne, som jo ikke så godt kan lide højere renter, har fået lidt modvind kortvarigt efter det lige vendte rundt igen, da renterne så begyndte at falde. Så det har været lidt en rutsjebanetur, ikke, hvor vækst var i voldsom modvind i starten af året, da renterne steg. Så fik de medvind, da renterne faldt lidt igen, og nu har de fået lidt modvind igen. Det andet er, at Finansio har fået klart noget hjælp af det her, og har været en af de sektorer, der faktisk har, udover energi, men energi er jo ligesom lavet af de selskaber, der oplever det prispres, der har været den seneste omdrejningspunkt i markedet, altså gas- og oliepriser. Men ellers er finans dem, der har vel i virkeligheden nyt bedst af den periode, vi har været igennem. Og altså, vi har en forventning om, at de amerikanske renter stadigvæk skal lidt højere op, men ikke særlig meget på kort sigt. Jeg synes, at inflationshistorien er, synes jeg, inde i rentemarkedet sådan på den korte bane, men det er klart, at på længere sigt skal vi stadigvæk tilpasse os en situation, hvor der kommer en amerikansk centralbank, der kommer til at stramme på et tidspunkt, men vi har ikke sådan, på vores kortsigtede forecast har vi faktisk ikke voldsomt meget højere renter. Men hvad er lidt højere op? 2,5? Hvad er lidt i det? Inden for det næste år har vi kun amerikanske renter, der stiger til en anelse over 2. Okay, det kan vi godt leve med. Og det tror jeg godt, markedet kan leve med. Jeg tror, humlen er jo, at med den situation, vi står i nu, så vil det være underligt, hvis det sker lige så stille. Altså, der vil formentlig enten ske det, at vi får nogle chok på inflationen, eller der er nogle ting, der bliver ved med at drille os, sådan at man bliver mere bekymret for det her. Måske også nogle af Fed-medlemmerne, der begynder at tale mere, selvom det ikke er den dominerende del af dem, så begynder at tale mere direkte, mere alvorligt, mere aggressivt for rentestigninger. Og tegner lidt mere sådan sorte skyer op, måske også omkring arbejdsmarkedet for eksempel, som kan medvirke til det her opadrettede pres. Så jeg tror, vi kommer til at se meget større udsving i renter, eller kommer til at opleve lidt det, vi har oplevet i løbet af i år indtil nu. Jeg tror ikke, vi skal meget længere ned. Jeg tror, at Delta ser ud til at være drevet baggrund i USA, har været en medvirkende faktor til det fald, vi fik, og en medvirkende faktor til, at vi også kan få med nogle amerikanske nøgletal, der retter sig lidt højere renter også, eller man kan sige opretholdt de højere renter, vi har fået i USA. Så Frederik Enghoff, hvis vi skal binde en gigantisk sløjfe om hele den her debat, vi har haft herinde i studiet de sidste 45-50 minutter, hvordan skal man så allokere sin portefølje? Jamen, vi lægger neutral aktier, og man kan sige, at vi gør det grundlæggende, fordi vi synes, at der er en større usikkerhed om væksten. Væksten har uden tvivl peaked. Det kan godt være, at vi skal have en lille smule medvind igen, efter USA og Kina har været trykket lidt ned af nogle midlertidige faktorer, men vi har mange forhold, der bidrager til en større usikkerhed. Ikke så stor usikkerhed, at vi synes, at man skal endnu længere ned, men vi synes ikke, at man skal have fuld skrue på sin aktieallokering. Og så inden for aktiemarkedet, der har vi altså stadigvæk et tilt mod de sektorer, der vinder på genopretning. Svag cyklisk tilt, vi har finans på, som vinder på genopretningen, fordi der er færre, der har tab, når vi får en økonomi, der er mere lav, og vinder på, at renterne tigger lige så stille opad, som vi forventer det. Og vi har materialer på, som jo er en sektor, der har været voldsomt meget i den. På den ene side har vi nogle meget høje materialepriser, som mange egentlig er bekymret for, om de kan holde sig. Og på den anden side er det også en sektor, der er ret energitung, så bliver presset af den del. Så det er lidt et mismatch, men vi tænker, det er en sektor, der kommer til at vinde på genopretning, og ikke mindst det, at genopretningen også betyder, at stort set alle dele af Vesten i hvert fald, meget store genopretningsplaner, der kommer til at være meget materielle tunge. Så den del af historien, blandt andet den infrastrukturplan, der kommer igennem i USA, kommer også til at betyde noget for det. Så vi tror måske, at den her bekymring om materialepriserne er lidt overdrevet. Og så har vi sundhed på, som er sådan et defensivt bet, som Michael sagde. Det er lidt det, der gør, at vi ikke bliver alt for aggressivt eksponeret i vores sektorsammensætning. Så hvis vi har stadigvæk sådan lidt mere risiko på end en helt neutral allokering, fordi de sektorer, vi peger på i aktiemarkedet, er nogen, der hvis det går helt skævt, så er det nogen, der vil få tæsk. Så vil få faldende renter, og råvarepriserne vil få nogle hug. Ikke? Så siger du dermed også, at I undervægter tech-sektoren? Nej, den, vi er neutral på tech. Neutral på tech. Okay. Michael, lyder det fornuftigt, den måde, de allokerer på i Nykredit? Ja, så jeg ligger lidt mere, altså du ved, noget af den her måde at komme ud på, det er at gå i den digitale verden, stadigvæk i den her regnskabssæson, det er stadigvæk det, jeg siger, nu nærmer vi os, nu begynder vi endelig at få det, altså vi fik jo SAP som ude at opjustere, altså du ved, den her digitale omstilling der, den er stadigvæk enormt stærk, den kan vi diskutere. den kræver lidt chips, men den kræver ikke rigtig mange af de andre ting, vel? Altså, du ved, så den bliver ikke rigtig stoppet i de her ting. Så der ligger jeg sådan lidt mere til. Jo, men det er jo en fornuftig allokering. Jeg frygter egentlig heller ikke, at renterne skal voldsomt op, og så, du ved, og materiale er jo enige om i den her store energitransition osv., at der ligger jo nogle ting. Vi har jo underinvesteret i 10 år, det er også derfor, at inflationen skal en lille bitte smule op. Vi havde 10 år, hvor vi investerede rigtig meget i det her, så fik vi 10 år, vi kunne nyde godt af det, og vi fik lav inflation, for vi ikke skulle investere i det. Nu skal vi til at investere lidt mere i den fysiske verden igen, ikke? Og der kommer også finanspolitiske stimuli, så jo, det lyder nogenlunde fornuftigt i min verden. Jeg tilter måske stadigvæk lidt mere på alt det, vi kan undgå, alle de her nogle af de issues, digitale omstilling, virkelig softwarevirksomheder osv., altså der ligger nogle store muligheder derovre endnu, tror jeg. Vi sætter et punktum der for dagens udsendelse. Tiden er løbet fra os. Tusind tak til Frederik Engholm fra Nykredit, fordi du var med her i studiet i dag. Også tak til Michael Friis Jørgensen, der som altid var med til at lave det her til en fest. Det var dejligt, du kom også. Det slutter lige, eller her hvor vi slutter, der er aktiemarkedet et lille bitte plus, så vidt jeg kan se deroppe på min skærm, Michael. Jeg ved, ja, det går rigtig godt i Danmark, det faktisk. Det går rigtig godt. Op over 1% faktisk. Ja, det er det. Godt. Så, vi er glade, og så slukker vi der. Ja. Tak fordi I lyttede med. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.